Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Soso mkwari pao nata kuntowa ro. Na nimeishi da kogumu kama Mario. Squeezy snitches wana nita sister ru. Minanga hatari wao mbato juu juu. Madharau dharau wasipendi. Kama pesa ni zangu wacha nispendi. Na kurabata mwanzo mwisho wa weekend. Ruzo sim sim zako kila saa misipendi. Usini sumbuwe. Mistaki nani sumbuwe. Sahau, washika dau. Nilipoza, so mlinipiga singi. Nowadays, nora simini. Nikipoke, ongea vitu vya msingi. Itigigi, uko wapi, nikufate, skupate. Usini sumbuwe.